Eta gaur badakizue Katalunian egun nazionala dela, sekulako jendetza bada, jadanik tenore juntan Kataluniako edo Barcelonako karriketan, horren berri emanen dauzuegun gure adiskidea den Patxi Gaztelumendu irekin, eta xehetasun gehiago ere jakiteko segiro den, eta jakintzazue berri sailetik lambda aldiz, espela dantza taldearen berri ere hartuko dugula, Berrogoita bost urte betetzen baititu taldehunek, kantu dantza taldehunek, eta presidenta den andere batekin ere mintzatuko gira hemen eskual irratietan ondaiziela saioan. Egun nazionala dela, irailaren ameka Katalunian, Barcelunan sekulako mogimendua, ez dugu historikoa orai berriz eginen, oraitan Jojo Bidartek ere berri sailean egin baitauku, beraz, sekulako jendea espero da, bosteunta hoita amar mila jendek emana dute izena, ube erraldoi hortan parte hartzeko, eta babadira, eskualdunak ere bide hori egin dutena eta horietan dugu la rabetzuko Patxi Gaztelumendi gure entzulea, gure kidea, gure kolaboratzailea. Eguerdion zuri, Patxi! Bon dia, eguerdion! Bon dia, hola egiten da. Ba egazu, orduan, ze giro da bolenik zu eskualdun bezala, hola, joan zira, gaur, diada hortarata? Bai, iaz ere egin genuen autu hau, iaz etorri ginen Pia Katalana bizitzera, una Bartzelonara, eta esan behar dut, aurten asko zere gehiago garela, hemen gaur Bartzelonan batu garen euskaldunak. Une honetan, eguerditan egin da ekitalditxo bat hemengo ikastetxe batean, hemengo ikastetxe bateko patioan, kirol gunean, eta undaka izan dira autobusetan, trenetan, egazki. Gaurkoan Bartzelonara hurbildu diren euskualdunak eta Katalunian bizi diren euskualdunak. Eta egia esan, ez dakit Josok aipatu duen historikoena, baina zantzu hori badu honek, badu zerait mugitzen ari da azken urte hauetan Katalunian. Katalunia bere askatasunaren bere independentean aldeko urratak eman ditu, ematen ari da, eta gaurkoa ere alde horretatik ube handi hori urrat handi bat izango da, garaipena edo bostarena edo hainbat esan nahi esan gura baditu ube handi horrek. Azken hiru urte hauetako mugimendua ipu da, uste duzu eta hainitzek egiten dute gaurkoa ikaragarria izanen dela, marka guzia gautxiko dituela. Bai, iaz bide luze bat egin zuten Katalunia markatzen zuena, gerora Euskal Herrian ere antzeko zerbait egin genuen iragane ekaren sozian, baina gaurkoan jadanik iaz izena eman zuten, baino jende gehiagok emana du dagoeneko izen. Esaten da gaur, 0.000 lagunek iaia eman duela izena parte hartzeko, eta hor, ditu da zaizkio iaz bezala, arratzaldean berean gehitzen diren guztiei. Alde horretak, Barcelona hiriburu handia da, Europako hiriburu handienetariko bat da, eta bertan egingo da Europan inoiz egin den giza mobilizaziorik handiena. Gauza garrantzitsua bada hori, eta bertan euskaldunak egoiteare bada esanguratsua eta garrantzitsua berez. Errazu pixka bat, pentsatzeko da, aldarrikapen eguna dela biztan dena, eta gogoan da azaruaren 9ko herri galdezketa, baina besta da ere, besta gehienik. Hala bizi dugu euskaldunek ere, lehen orduetatik euskaldunuekin, eskuzonuarekin, joarekin, karrikaskareka rambletatik, Plaza Katalunian, Grazia paseotik, batetik bestera ikurriekin eta independentean aldeko juak eginez, batetik bestera, ehundaka euskaldun esan dugun bezala eta bestioan. Bestetik ere somaten da Katalunian eta egun handia izateaz gain, beraien egun nazionala esango dugu, gaurkoan zerbait bereziagoa ere badela, hoizeko lehen orduetatik, batzuk t-shirta gorriekin, beste batzuk t-shirta horiekin, beraien bandera ikur handi hori egiteko, gorriz eta horiz jantziko diela guztiak, eta lehenunetik ikusten dira horiek denak karriketan, eta batzuk motuetan etorriak, beste eta autobus eta beste batzuk aldarrikapenez jozita, banderolekin, denetarik ikusten alda lehen ordutik Katalunia pentsatzekoa da, ordutik ordura hori areagotingo dela, eta zuak hartuko duela bosta kaldera hortan. Entzu, memento untan erranduzu, Euskaldunek antolatutako ekitaldi batean zinela, ordean orai mementoan ez dugu sendi, zure karrikako girorik zer egingo duzu ezueko, bazkaldu eta gero atxaldeko prestatzen hasi? Amaiketan elpidugu lehen itzordua, hona urbildutako Euskaldunek Katalunia plazan, eta handik, zan dizuen bezala, musikaz lagunduta eta joarekin ikastetxe batera etorri gara, eta hemen ANS-eko kideek, nolabait, egun hau antolatzen duen Asamblea Nazionala Katalaneko kideek, harrera egin diote Euskal Delegazioa ondi honi, eta orain, berriz ere karriketara, berriz ere ikusi, hemen izaten da merkatu ondi bat, Katalunia produktuekin, liburuekin, azoka, Durangoko azoka bezalako ondi bat kalean, eta hor elkartzen dira milaka jende, eta gero hor bakuta bere otordua eginen du, batzuk etxetik ekarri dute, bestatzuk ostatuetan, eta iruterrietan berriz ere badugu itzordua, lauretan prestatzen joateko batez ere irurogetan hogeiko tramu hortan egongo gira euskaldunak, eta hori prestatu eta atontzeko. Badakigu zonbatu joan diren eskualdunak, ez da egaitena loraindik? Une honetan, esango duke, 300-400 euskaldun baino gehiago badela hemen, baina ziur arretalde partean hori baino asko zere gehiago izango badela, eta nahi bozue, gaur espada biare, mintza gaitezke horretaz. Eta pentsatze, eskualdunak baina Europako beste populu batzu ere etorri dira, horrat diadan parte hartzeko? Ikusitu zien? Egia esan, arreta, nazioarteko arreta ari da jasotzen, ez bakarri populuak, edabideak, prentza, telebistak, eta azken finean gaurko ekitaldi honek mundu mailako oihartzuna dukango du, eta mundu guztia dago, une honetan Katalunia dizo, ez soilik Euskal Herritarrak, eta hemen gertatzen dena bai gaur, eta gaurkoak eragina izango du dudarik gabe azaroaren 9ko galdeketa horretan, eta ez horri bakarrik, Eskozia ere bere prozesua biziten ari da, eta datorren astean, 7 egun barru, gaur 8 iaia, boska emanen dute, eta azken finean, Europa mailako eta mundu mailako gertaera dira honek, eta ez da gerra mundial bat, baina hori baino garrantzitsuagoa izanen da, eta euskaldunak hemen dira. Eta emozionez betea, seur. Bai, hola da, bihotza eta upadaz nabari gira kalean, eta jendea pozez, eta irriz, eta nik uste torduak aurrera, horrenak aurrera egina da, hori emozio hori gero eta handiago izango da, eta nolaik Katalunia osoaren emozio horren baitan sartuko dela, gero urte osoan zehar gastatuko dugula, iaz eta urte osoan gogoratu ditugun bezala, bia Katalanako une horiek, eta gerora horrek gurean ere izan duen oihartzuna eta bilakaera, nola. Ongi, miresker, Patxi Gaztelumendi, guretzat zuzenien izanik Barcelonatik, eta ikusiko beste berri batzu ere karriko dituzun biharko, eta nola bizi izan duzuen ube erraldoi hortan parte hartzia. Miresker, eta nahi duzun arte, Patxi? Zuei eta guztioi, bila zuek. Eta...